Pieśń nad pieśniami, rozdział 6. Miły mój wstąpił do ogrodu swego, między zagonki ziół wonnych, aby pasł w ogrodach i żeby zbierał lilie. Jam jest miłego mego, a miły mój jest mój, który pasie między liliami. Pięknaś ty, przyjaciółko moja, jako Tersa, pięknaś jako Jeruzalem, ogromna jako wojsko uszykowane. Odwróć oczy Twoje ode mnie, gdyż mię one srogim czynią. Włosy Twoje są jako stada kóz, które wychodzą z Galaad. Zęby Twoje są jako stado owiec, które wychodzą z kąpieli, z których każda miewa po dwojgu, a niepłodnej nie masz między nimi. Skronie Twoje między kędzierzami Twymi są jako sztuka jabłka granatowego, aczkolwiek jest 60 żon królewskich, a 80 założnic, a panien bez liczby. Wszakże jednaż jest gołębica moja, uprzejma moja, jedynaczka u matki swojej, bez zmazy u rodzicielki swojej. Ujrzawszy ją córki, błogosławioną ją nazwały, także i żony królewskie, i założnice, i chwaliły ją mówiąc: któraż to jest, co się pokazuje jako zorza, piękna jako miesiąc, czysta jako słońce, ogromna jako wojsko uszykowane z chorągwiami. Wstąpiłam do ogrodu orzechowego, abym oglądała owoce rosnące w dolinach, abym obaczyła, jeśli kwitną winne macice, a wypuszczają li pączki jabłonie granatowe. Niżem się dowiedziała, dusza moja wsadziła mię na wóz przedniejszych z ludu mego. Nawróć się, nawróć się, o Szulamitko, nawróć się, niech na cię patrzymy. Cóż widzicie na Szulamitce? Widzimy jakoby hufy wojenne.